أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Şeyh Muhammed İbn Abdülvahab Rahimullah Risale'nin giriş kısmında Kur'an okumanın faziletinden, talim etmenin, talim ettirmenin, öğrenmenin ve öğretmenin faziletlerinden bahsetmişti. En son hafız birinin kabirde göreceği muameleden, anne babasının dahi göreceği ahiretteki muamelenin ne olduğundan bahsetti. Bab bununla beraber bitti. Şimdi yeni bir bab açıyor, yeni bir başlık atmış. Babu ma ca'a fi taqdim ehli'l Kur'an ve ikramihim. Kur'an ehlini öne takdim etmek ve onlara ikram etmek babı. Kur'an ehlini öne takdim etmek ve onlara ikram etmek babı. Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle kendi kitabının bereketi sebebiyle, kendisi sebebiyle aslında kitabı da ondan gelen bir rahmet, ondan gelen bir nur, ondan gelen bir yol göstericidir. Bu kitap vesilesiyle Allah Kur'an'ı hıfz eden, tabi hıfzın keyfiyetini de anlatmıştık, mana fehmeden, anlamları fıkh eden ve onun gerekleriyle amel edenlerdir. Kur'an'ın ehli اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ بِهِ Peygamberin dediği gibi gerekleriyle amel edenler, Kur'an'la amel eden insanlardır. Demiştik ki bir muvahhid sadece Fatiha'yı da ezbere bilse, Kur'an'ın tamamını ezbere bilen bir müşrikten Kur'an'ı daha iyi hıfz etmiştir. Çünkü o اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعَانَ ayetini hayatına geçirmiş, bildiği ilim ile amel etmiştir. Öteki müşrik ilmi ne yapmıştır? Fıkh edemeden yüklenmiştir eşeğin yük taşıması gibi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el-Kur'an hüccetun leke ve hüccetun aleyk. Kur'an senin lehine de delil olabilir, aleyhine de delil olabilir. Bu hadis hafızları için söylenmiş bir söz, Kur'an hafızları için söylenmiş aslında bir sözdür. Çünkü insan talep ettiği, elde ettiği o Kur'an'daki hıfzın gereğiyle amel ederse Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala o Kur'an'ı o insan için hüccet kılar, lehine. Ama insan amel etmezse bu bildiğiyle o zaman hüccet aleyhine olur. Netice itibariyle ikinci bölümde de Şeyh bize Kur'an ehlini anlattıktan sonra, onların kim olduğunu anlattıktan sonra onların takdimini ve onlara ikramın gerekliliğini anlatacak. Şeyh'in usulü üzere kendisinin tek bir kelimesi hala daha Risale'de geçmedi. Diyor ki وَكَانَ الْقُرَّى أَصْحَابُ مَجْلِسِ عَمَرْ كَهُولًا كَانُوا اَوْ شَبَابًا. Burada kendisinin sözü, rivayeti genel aktarmış. Diyor ki Ömer İbnül Hattab'ın meclisindeki kariler gerek genç olsun, gerek yaşlı olsun, Ömer'in paylaştığı, meclis paylaştığı insanlar karilerdir. Kari Arapça kara'dan türemiş, ismi fail bir kelime. Okuyucular demek, yani Kur'an okuyucuları demek. Ama tabii ki asrımızın Kur'an hafızları ki daha önce anlatmıştık, selef ile halefin hıfz arasındaki farkı, hıfza bakış açıları ikisi farklıydı. Aynı şekilde kari kelimesine selefle halefin bakışı da gene farklıdır. Gene sahabenin ve selefin yanında kari Kur'an'ı ezberlemekle beraber Kur'an'ın manalarını ve fıkhını en iyi bilen şahıs demektir. Mesela bunu açıkça görmek isteyen varsa Ömer radıyallahu anh'unun Fetih suresi, Nasr suresinin tefsirinde Müslümanların şurasında Abdullah İbni Abbas gibi bir çocuğu alması ve orada ona sorular sorması bunun en açık delili. Abdullah İbni Abbas daha çocukken Ömer radıyallahu anh onu meclisine sokmuş, koskoca müminlerin emiri, koskoca halife, koskoca İslam devlet başkanı bir çocuğu kendi meclisine sokmuş. İnsanlar da bu çocuğun ne işi var burada deyince onlara Nasr suresindeki tefsiri sorunca hiçbiri bilemeyince İbn Abbas'a söyle kardeşim ne olup bildiğini deyince İbn Abbas orada bu Mekke'nin fethi peygamberin ölümüdür diye tefsir etmiştir. Orada İbn Abbas'ın dindeki fıkhı, dindeki anlayışı ortaya çıkmıştır ki İbn Abbas radıyallahu anhuma hem ezberlemiştir lafızları Kur'an'daki hem de manalarını ezberlemiştir. Dolayısıyla hem selefin yanında karilik hem de selefin yanında hafızlık nedir? Manaları bilerek, fıkhı bilerek ayetlerin lafızlarını ve harflerini ezberlemektir. Dolayısıyla ister genç olsun, ister yaşlı olsun, Ömer'in meclislerinde kesinlikle ve kesinlikle kim vardı? Fakihler vardı. Onlara danışırdı, onlarla istişare ederdi, onlara sorardı, onlardan ilim talep ederdi, bilmediklerini onlardan öğrenirdi. Ömer radıyallahu anhu İbn Abbas'a o tefsiri yaptırıyor ama Ömer kendi de biliyor o tefsiri. Sadece İbn Abbas'ın faziletini ortaya çıkarmak için o meseleyi soruyor. Diğer insanlardan üstünlüğünü ortaya koymak için, çünkü insanlar homurdanıyorlar. Ya madem çoluk çocuk geliyor biz de çocuklarımızı getirelim diyorlar. Zannediyorlar ki Ömer işte peygamberin yeğenidir, çocuktur veya işte Abbas arkadaşıdır, sevdiğidir, Abbas'ın çocuğudur diye getirmiş zannediyorlar. Böyle homurtular başlayınca Ömer o insanlara konuşmalarının batıllığını anlatmak için böyle bir imtihan yapıyor. Yoksa kendisi zaten biliyor surenin tefsirini. Çünkü Ömer radıyallahu anhu Ebu Bekir radıyallahu anhu'dan sonra icma ile bu ümmetin en fakihidir, en alimidir. Sahabe buna, selef buna icma etmiştirler. İbn-i Teymiye rahimallah bu icmayı akidet vasıtaya da nakletmektedir. An Ebi Mes'ud enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebi Mes'ud kastettiği İbn-i Mes'ud el-Ensari. Ebi Mes'ud el-Ensari diye gelir bazı rivayetlerde. Burada kastedilen Abdullah İbn-i Mes'ud'dur. Radiyallahu anh. O diyor ki قال يَا أُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ. Bir kavme Allah'ın kitabını en iyi bilen imam olur diyor. Şu ışığı söndürün, israf olmasın. Bir kavme imam olan, o kavmin en çok Kur'an bilen, en çok fıkha sahip olandır diyor. فَاِنْ كَانُ فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٍ. İki tane adam var. İkisi de kıraatta aynı. İkisi de hafız. Kur'an'ın tamamını biliyorlar. Hangisi imamlık eder o kavme? فَعَلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ. Onların arasından da sünneti en iyi bilen. Kur'an'ın hafızlığından sonra sünneti en iyi bilen. فَاِنْ كَانُ فِي السُنَّةِ سَوَى. Sünnette de eşit olursalar. فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرًا. Hicrette hangisi önceyse o geçer. Hicret edenler, hicret etmeyen sahabelerden faziletlidir icmayla. Ehl-i sünnetin bu ümmet arasındaki fazilet tafsilatı ve taksimatı şöyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu ümmetin en faziletlisi Ebu Bekir, Ömer, sümme Osman. İbn Ömer diyor, biz bunu söylerdik de kimse itiraz etmezdi, Resulullah bunu işitip de bizi uyarmazdı diyor. Sahabe bunu konuşurdular. En faziletli Ebu Bekir, Ömer, Osman, sümme Ali, ondan sonra Ali geliyor. Sümme aşerel mübeşşere, sonra cennetle müjdelenen 10 sahabe geliyor. Sümme, onların arasında, onlardan sonra Bedir ehli geliyor. Bedir Savaşı'na katılanlar. Onlardan sonra hicretten önce Müslüman olanlar. Onlardan sonra hicretten sonra Müslüman olmuş olanlar. Derken sıralama böyle gidiyor. İnsanların fazileti bu şekilde. Eğer iki tane kişi imamiyette takdim edilecekleri zaman hıfzda eşitseler, sünneti bilmekte eşitseler, o zaman nelerine bakılır? İslamlarının eskiliğine bakılır. Yani belki bugün hicret yok. O hadiste hicret zikredilmiş ama burada da bugün vakamızın fıkhına bu hadisi tatbik edecek olursak İslam'a daha önce girmiş kişi takdim edilmesi lazım. Düşünün ki bir davet var. 4 sene, 5 sene davet yapılmış. Tevhide insanlar çağrılmış. İnsanlar koca bir cemaat olmuş, topluluk olmuş. O topluluğun heybetini görüp iman edip dine giren adamla ortada hiçbir cemaat, hiçbir topluluk yokken, tek başınayken İslam'ı seçen bir Müslüman Allah katında aynı olmaz. O ikinci söylediğim Müslüman, birinci Müslümanın önüne ne yapılır? Takdim edilir. Eğer bu diğerlerinde eşitsene. فَاِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَى Hicrette de aynıysalar. فَاُقَدِّمُهُمْ سِنَّنْ فَاَقْدَمُهُمْ سِنَّنْ Yaş olarak hangisi daha büyükse o zaman o geçer demişler. وَفِي rivayeti سِلْمَنْ Başka rivayet gelmiş. Orada sinnen ifadesi var ya, yaşça büyük olan, o silmen diye ifade edilmiş. Oradan irade edilen mana da hangisinin İslam'ı daha eskiyse demektir. Hangisinin İslam'ı daha eskiyse. وَلَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ اِلَّا بِإِذْنِهِ Hiçbir adam, hiçbir adamın sultanı altında, yani gücünün olduğu yerde, hakimiyetinin olduğu yerde veya evinde onun izni olmadan, o bölgenin sahibinin izni olmadan, o evin sahibinin izni olmadan hiçbir yere oturmasın, özür dilerim, hiçbir yere eğer o evin sahibi, o bölgenin sahibi onu tekrim edip geçirmezse imamlığa, kimsenin hakkı değildir. Biliyorsunuz misafirlikte imamlık kimin hakkıdır? Ev sahibinin hakkıdır. Resulullah ev sahibini takdim etmiştir. Bu bütün sayılan sebeplerin önüne kimi takdim etmiştir? Ev sahibini. Eğer bunlar eşitse. Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor. Hiçbir adam, hiçbir adamın sultanı altında, gücü altında veya o adam, o adamın evinde, o bölgenin, o yerin imamının başındaki söz sahibi insanın izni olmadan öne geçemez. O diğer kişi ikram etmeden o imamlık yapamaz. İmam Müslim bunu rivayet etmiş. Ravahu Müslim Velil Bukhari Rahimahullah. An Cabir ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kana yecma'u beynel reculeyn min katli Uhud fi thawbin wahid. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Uhud savaşında fakirlikten dolayı, ki birçok rivayet vardır, Musab İbni Ömer'in kefenlenmesi olayında Musab'ın ayaklarına kefen çekildiğinde başı açık kalıyordu, başına çekildiğinde de ayağı açık kalıyordu diye meşhur rivayetler vardır. Herkesin arasında meşhur olan rivayetler vardır. Tabi bu garip bir rivayettir. Çünkü şehit kefenlenmez. Burada ise Musab'ın kefenlendiğine dair rivayet gelmiş. Muhtemeldir ki kefen emri şehitten kaldırılmadan önce gerçekleşmiş bir olaydır. Çünkü şimdi bu rivayet de geliyor. Bu rivayette de başka şehitlerin kefenlendiğini anlatıyor. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü iki kişiyi diyor bir örtüye sarardı diyor. Defnetmek için. Sahabede o kadar fakirlik olmuş. Resulullah aleyhissalatü vesselamın dönemi için sahabenin bir tanesi diyor ki hangimiz diyor iki tane elbise buluyordu ki diyor. İşte namazdaki elbiseden soruluyor. İşte şu kadar uzun olsa yeter mi, bu kadar böyle olsa. Diyor Resulullah'ın döneminde kim diyor İki parça öyle rahat bulabiliyordu ki bir tane altına sarıyordu, bir tane de atabiliyorsa şu omzuna bir şey atıyordu, o kadar. Başka bir şey yoktu yani, o kadar fakirlik vardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam Uhud günü iki tane sahabeyi bir kefenin içerisine koyuyorken ثُمَّ يَقُولُ İkisini koyduktan sonra dedi ki, اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْآنِ Hangisinin Kur'an'dan ezberi daha fazladır? Defnederken. فَاِذَا اُشِيرَ لَهُ اِلٰى حَدِهِمَا İkisinden biri işaret edildi. Şu dediler, şundan daha fazla Kur'an bilir. Ondan daha iyidir hıfızda. قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ Sonra onu dedi ki, kabirde öne takdim edin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kazdığı mezar, sünnetteki mezar şu şekildedir. Böyle aşağı gelir, aşağı kazılır, sonra böyle içeri girilir. Buna lahit deniyor. L harfi gibi zaten. Ama L harfi gibi olduğu için lahit denmiyor. Arapça ilhad sapıklık demektir. Arapça ilhad sapıklık demektir. Kafirler için Allah diyor yulhidune fi ayetillah. Allah'ın ayetleri hakkında ilhada saparlar mesela. İlhad Arapça dümdüz gidiyorken aniden yön değiştirmenin adıdır. Dümdüz gidiyorken aniden yön değiştirmenin adıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da mezarı böyle kazarmış. O yüzden Araplar buna ilhad diyorlar. O yüzden Türk toplumu dahi eski mezarlara lahit diyorlar. Bu kökten türüyor. Firavunların o eski mezarlarına lahit diyorlar. Netice itibariyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şurada şu lev harfi gibi olan mezarın o uç kısmında Kur'an'ı en çok hıfz etmiş olanı öne takdim ediyor. Diğerini yanına koyuyor. Burada dahi Kur'an'la amel eden ki daha önce de bunun iki ders bunu anlattık saatlerce. Dedik ki Kur'an hafızı papağan gibi ezberleyen değildir manasını bilmeden, fıkh etmeden ki selef böyle bir ezber yapmıyordular. Sahabe böyle bir ezber yapmıyordular. Hatırlayın sahabe ne diyordu? Bizden biri Bakara suresini bildi mi o adamın bizim yanımızda büyük bir yeri vardı diyorlar. Halbuki koca Kur'an'dan sadece 250-300. Daha Kur'an'ın büyük kısmı var. Sadece Bakara suresini bilmekle ezberlemek, lafızlarını, manalarını ve fıkhını bilmekle büyük bir yere ulaşıyor sahabe arasında böyle biri. O yüzden Uhud Savaşı'nda öne takdim edilen bu hafız da lafızları ezberlemekle beraber manayı ve fıkhı bilen dinde ondan daha fakih olandır. Neden dinde fakih olanın namazda öne takdim edilmesi gerekir? Çünkü namaz dediğiniz bir ibadettir ve bu ibadeti bozan bazı fiiller vardır. O ibadeti bozan veya bozmayan, o ibadetin kemaletini veya aslını yok ettiğini bilen veya bilmeyen iki adam arasında çok ciddi fark var. Şimdi siz fakih olmayan birini geçirirseniz koca cemaate namaz kıldırıyorken o fakih olmayan adam ne yapar? Namazda belki yapılmaması gereken bir hareket yapar, insanların namazını batıl yapar. O yüzden namazda fakih olan imamlığa geçirilir ki hatal, hangisinin vacip, hangisinin müstehap, hangisinin şart, hangisinin mübah, hangisinin haram olduğunu, hangisinin namazı kemaliyetini bozduğunu, hangisinin namazı ifsad ettiğini ancak fakih bilir. O yüzden namazda fakih imamlıkta ne yapılır? Takdim edilir. Gene Şeyh Muhammed Allah ona rahmet etsin devam ediyor. Ve an Ebi Musa enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anhu'dan geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Diyor ki inne min iclalillahi şüphesiz Allah'ın celalindendir ki yani ta'zimillahi Allah subhanehu ve teala'nın yüceltmesindendir ki Allah subhanehu ve teala'nın iclalinden yani iclal zülcelali vel ikram Allah nedir? Celal ve ikram sahibidir. Allah'ın yüceliğindendir, Allah'ın ikramındandır ki diyor. İkramu zi şeybe şeybetil muslimi. Yaşlı Müslümana ikramıdır diyor. ikram etmesi. Yaşlı Müslümanı Allah'ın yüceltmesi, ona ikram etmesidir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kimdir burada kastedilen yaşlı Müslüman? İslam'da büyümüş, İslam üzere senelerini geçirmiş. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ya, insanın saçı ve sakalındaki beyazlık, İslam üzereyken saçı ve sakalındaki beyazlık onun nurudur diyor. Böyle bir yaşlı birçok işte Allah'ın iclali, celali gereği, Allah Azze ve Celle'nin bu gibi kullara nimeti gereği, Allah bunların yerini tazim etmiştir kendi katında. Yani bizim katımızda böyle olmasını istemiştir. Mesela Kur'an'a bakıldığı zaman Allah Subhanahu Teala İsra suresinde ne diyor? İşte وَقَدَا رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهِ Rabbiniz ancak kendisine ibadet etmenizi emretti. Sonra da ne diyor? Hemen anne baba hukukundan bahsediyor Allah Subhanahu Teala ayetin devamında. Eğer onlar senin yanında büyürseler, yaşlanırsalar فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Onlara sakın uf bile deme. Kanatlarını onların üzerine ger diyor. Anne ile babanın üzerine kanatlarını ger. Bunlar velev kafir dahi olsalar, velev müşrik dahi olsalar, anne babaya ikram etmek, Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu amellerden bir tanesidir. Onların bizim dinimizle alakalı bize yaptıkları şirk, küfür, haram, masiyet, bu gibi emirlerin hiçbirisinde zaten itaat etmemiz caiz olmaz. Ama onların bize mübah kıldığı, onların bize mübah emrettiği işler olduğunda, bunların her birinde onları razı etmeye çalışmamız esastır. Çünkü onlar bizim yanımızda yaşlanmışlardır. Allah subhanahu teala 40 yaşında bütün peygamberliği göndermiştir. Halbuki nice genci övmüştür imanıyla. Ashab-ı Kehf gibi mesela. Ashab-ı Kehf için Allah ayette diyor ki اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى Onlar Rabbine iman etmiş bir grup gençti. Biz de onların hidayetlerini arttırdık. Gene Enbiya Yunus suresinde Allah subhanahu teala diyor فَمَا آمَنَ لِمُوسَى اِلَّا ذُرُّرِيَّةٍ مِنْ قَوْمِهِ اَنْ يَخَافَ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ Musa'ya da diyor kavminden bir grup genç iman etti. Çünkü insanlar Firavun'un ve önde gelenlerin onlara azap edip de dinlerinde fitne uğratmalarına korkmuşlardı. Sadece gençler cesaret ettiler iman etmeye. Allah da onlara iman verdi, kurtardı diyor. Meşhur bir kıssa. İşte Buruç suresi var. Buruç suresinde Allah diyor kutul ashabul uhdud. Ennar zatul uhud. Onlar ki Allah onları öldürsün ashabul uhdudu. Onlar insanları ateşe attılar. O kıssanın tefsiri hakkında Sahih Müslim'de gelen rivayette olduğu gibi bir hulam 15-16 yaşında bir çocuk koskoca bir devlet başkanına, devlet hükümdarına hüccet götürmüş. Allah onunla hüccet götürmüş. Onu övmüş peygamber aleyhissalatü vesselam. Hatta ona hocalık yapan rahip, o dönemdeki Rabbani alim, bugün sen benden hayırlısın demiştir o gence. 15 yaşındaki çocuğa demiştir bunu. Yaptığı amel neticesinde. Niye? Çünkü rahip de tevhidi biliyordu. Ha? Zaten çocuğa tevhidi öğreten rahip. Rahip ama mağaraya çekilip saklanmıştı. İmanı o kadardı. O imtihana karşı koyamıyordu. Ona cesaret edemiyordu. Çocuğa tevhidi öğretti. Çocuk gitti krala baş kaldırdı. Krala baş kaldırınca çocuğu Allah kerametlerle kafirlerin elinden kurtarınca bu sefer rahip çocuğu görünce dedi ki sen benden daha hayırlısın. Bu da ortaya koyuyor ki fazilet ne kadar bildiğinde değil, ne kadar amel ettiğindedir. Rahip de biliyordu, çocuk da biliyordu. Ama çocuk amel ettiği için Rahip itiraf etti ki sen benden Allah katında faziletlisin. O yüzden birkaç derstir sürekli üzerinde durarak vurgu yapıyoruz. Fazilet, kimin ne kadar zeki olduğunda, kimin ne kadar anladığında veya kimin ne kadar bildiğinde değil, kimin Allah için ihlasla ne kadar amel ettiğindedir. Ne demişti? İnne min iclalillahi ikramu zi şeybetil muslimi ve hamilil Kur'an. Allah kimi önce tazim etmiş, kimi yüceltmiş? Yaşlı bir Müslüman. Ve hamilil Kur'an, ikincisi de bu, Kur'an'ı taşıyan. Hamilil Kur'an, Kur'an'ı taşıyanın kim olduğunu nasıl anlattık? Kur'an'ı lafızlarıyla ezberleyen ve manasını ve fıkhını anlamaya çalışan olarak anlatmıştık. Ve hamilil Kur'an'ı gayrul gali fihi vel cafi an. İkincisi, bu ikinci saydığı Allah'ın iclal ettiği, Allah'ın yücelttiği, Allah'ın ikram ettiği, Allah'ın tazim ettiği bu ikinci grubun iki tane özelliğini saydı hadiste. Hamilil Kur'an, ama hangi hamilil Kur'an? Gayrul galifi. O Kur'an'da aşırı gitme. Mesela Havariç gibi. İbn-i Mulcim vardı. Ali radıyallahu anh'ı şehit eden harici. Ali'nin katili olan harici. Kur'an hafızıydı. Ve çocuklar yetiştiriyordu, Kur'an hafız ettiriyordu. Öyle biriydi. Onlar Kur'an'daki vaatleri, Kur'an'daki vaatleri, tehditleri, cehennem tehditlerini Müslümanlara değil, kafirlere değil, Müslümanlar üzerine tatbik ettiler. Veyahut onlar Allah'ın dar tutmadığı bir şey daralttılar. Ne gibi? Dediler ki hayızlı kadın da kaza eder namazlarını. Halbuki Allah ve Resulü emretmemişti bunu. Hariciler gene dediler ki isterse adam sakız çalsın gene eli kesilir dediler. Ayetin zahirine baktılar. Halbuki nisap miktarı vardır. Nisap miktarını aşan bir mal eğer çalındıysa, hırsızlık yapıldıysa o kişinin eli kesilir. Yoksa her hırsızlıkta el kesilmez. Bunlar Kur'an ezberlemişlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haricileri zemmedip kötülediği hadiste diyor ki sizden biri onların ibadeti yanında kendi ibadetini hakir görür. Onların Kur'an'ı yanında kendi Kur'an'ını hakir görür. Onların namazı yanında kendi namazını hakir görür. Kimse kendini harici yerine koymasın. Bu toplum ibadeti terk etmiş. Biz hiçbir şey yapmıyoruz sahabeye göre. Yani şimdi böyle bir şey çıkabilir. Millet şimdi müşrik ibadet etmiyor. Lan bunlar ibadet ediyor. Aa bak hadiste de işte ibadet gelmiş. Hadiste de bunların çok ibadet ettiği ortaya koyuluyor. Demek ki o zaman bunlar haricilere tam uyuyor. O zaman biz Müslümanlarız, biz de bunu uyuyoruz gibi saçma sapan bir sonuç çıkarmasın. Biz ibadet etmiyoruz. Ebu'l-Fereç İbnül Cevzi haftada bir hatim bitiriyormuş. Biz senede bitiremiyoruz. Nasıl ibadet ediyoruz? O zaman biri sırf ibadet ediyor diye harici olacaksa bu alimlerin olması lazım. Tabi bu hadislerin her birinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tarafından böyle irad edilmesi, böyle arz edilmesinin hikmeti var. O da imtihan. Cehennemin bekçileri meselesi olduğu gibi. Diyorlar niye 19 tanedir? Allah bundan diyor çoğunu saptırır, çoğunu hidayet eder. Bazı lafızlar var. Allah ve Resulü tarafından bilerek öyle arz edilmiş, serdedilmiş, arz edilmiş o şekilde ortaya konmuş ki bir takım insanlar sapsın, bir takım insanlar hidayet ersinler. Netice itibariyle Kur'an'ı taşıyan kişinin Allah'ın ve Resulünün önüne geçerekten, haddi aşaraktan gali olması, azgın olması, aşırı olması da gerekmez. Buna dikkat etmesi lazım. Tabi sadece bunu saymıyor hadis. Vel cafi an cefe ameli terk etmek demek buradaki manası. Yani Kur'an'ı taşıyor ama amel etmiyor. Tıpkı eşeğin taşıdığı yük gibi. Eşeğe altın vurun bir kilo, bir kilo da pamuk vurun, eşek için bir kilodur. Ha altın ha pamuk hiçbir önemi yok. O taşıdığı yüke bakar. Bugünkü insanlar da böyleler. Kur'an'dan ne kadar ezberin var? Tamam. E tamam mı olsa ne olur ki? Sen pamuk mu altın mı taşıdığını birbirinden ayırt edemezsen, o taşıdığı şeyle amel edemezsen, Kur'an hepsini bilsen ne olur? Mübalağalı bir rivayettir ama sahabeler öğrendikleri ayetlerle amel edemedikleri için yeni ahkamı duyup da mesul olmamak için çöllere kaçmış bazıları. Demişler zaten bildiğimizde tam amel edemiyoruz. Bir de yenisini öğrensek yandık demişler. Bu tabii ki insanın ilim tarafından geri durması demek değildir. Bu sahabelerin hüsnü niyetidir. Allah korkusudur. Çünkü üç tane sahabede ne dediler? Biz ölene kadar hanımlarımıza yaklaşmayacağız. Ölene kadar her gün oruç tutacağız. Ölene kadar her gün gece namaz kılacağız. Resulullah onları men etti. Yanlış bir şey irade ettiler ama Resulullah duyunca men etti onları. Niye? Çünkü onlar Allah'tan korkuyorlar. Yani kendilerini o kadar kınıyorlar ki nefislerini. Diyorlar biz nasıl yapacağız? Biz helak oluruz o zaman. O yüzden diyorlar bizim daha fazla ibadet etmemiz lazım. Bu kaçan insanlar da yanlış bir şey yapmakla beraber Allah'tan korkulanı ortaya koymuşlardır. Bu güzel bir şeydir. Mekkeli müşriklerde de bu hasret vardı. Mekkeli müşriklerin Kabe'yi tavaf etmesinin sebebi biz bu günahlarla, bu elbiselerle günahlar işliyoruz. Bu elbiselerle o yüzden Allah'ın huzuruna çıkmaktan utanıyoruz diye çırılçıplak tavaf ederlerdi. Çünkü biliyorlardı ki kıyamet günü çıplak dirilecekler. Çünkü biliyorlardı ki kabre çıplak konuluyorlardı. O yüzden diyorlardı da bir ayıp yok diyordular. Ayıp asıl günah işlenen elbiseyle Allah'ın huzuruna çıkmaktadır diyorlardı. Pislikle Allah'ın huzuruna çıkmaktadır. Hanginiz bu meseleye böyle baktı bugüne kadar? Belki hiçbirimiz bakmadık. O yüzden insanın Allah korkusu, bir şeyleri kendince iyi veya kötü görmesi Allah katında iyiliğini göstermez. Onun şeriattan mizanını öğrenmek gerekir ki insan şeriattan mizanını öğrenirse gali, aşırılardan olmuş olmaz. Tam tersi, tam zıttı onun, tam zıttı öğrendiğiyle de amel etmezse o zaman bu hadiste ifade edilen cafilerden yani hakkını yerine getirmeyen, ameli terk eden ahmaklardan. Allah bizi böyle kılmasın. Kur'an'ı aleyhimize hüccet kılmasın Allah. Çünkü biz amel etmezsek o Kur'an bizim aleyhimize hüccet olur. Nice insanlar var. Yani ben Arap şeyhlerden bu hadisin şerhini de dinledim. Ondan itikadı bozuk olduğu için hep anlattıkları şey racul la yusalli salatel fecr. İşte adam var sabah namazını kılmamış. İşte diyor adam diyor Kur'an hafızı diyor sabah namazını kılmıyor diyor. Kur'an'da kaç kere geçiyor biliyor mu diyor işte diyor namaz kılın emri. O yüzden diyor bu adam diyor cafi olmuştur diyor. Ameli terk etmiştir Kur'an'la amel etmeyi. Halbuki demiyor ki ulan bu toplumlar bugün içerisinde yaşadığımız bu kavim Kur'an'da kaç yerde okuyorlar ki inna Allaha la yaghfir ey yüşrekebi. Allah şirki affetmez. Kaç ayette okuyorlar ki Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Kaç ayette okuyorlar ki Allah'tan başkasına ibadet eden şirk koşanın bütün amelleri boşa gider. Kaç ayette okuyorlar ki şirk ve şirkin tevabileri olan şirkin tevabileri işte büyük günahlardır. Yani onlar artık yayıldıysa bir kavimde şirk izhar olmuş demektir. Alimler öyle söylüyorlar. Şirkin tevabileri olan bu günahlar bir toplumda izhar olduysa, açığa çıktıysa o toplumda şirk yayılmıştır diyorlar. Bunlar faiz, zina gibi böyle büyük günahlardır. Bunlar şirkin yaygın olduğu toplumda yayılırlar. Bunları aslında anlatması lazım. İşte o yüzden biz asıl buraya dikkat çekeceğiz. Yoksa namaz emri ne değil? İnsanlar namaz emrini zaten 6,5 çat pat yerine getiriyorlar. Ama kaç ayet var Kur'an'ın başından sonuna kadar şirkin pisliğini anlatan insanlar okuyorlar da gırtlaklarından aşağı inmiyorlar. İndirmiyorlar. Ondan sonra da gırtlağından aşağı indiren Müslümanlara harici diyorlar. Halbuki hadiste ne diyordu? O hariciler okudukları Kur'an gırtlaklarından aşağı inmez. Kalplerine inmez yani okudukları Kur'an. Adam kaç tane ayet okuyor? 3 tane ayet var Allah'ın kitabında. 3 ayrı yerde. Allah şirki affetmez. Ondan sonra da diyor ki bu adam şirk işliyor ama Allah bunu affedecek. Harici kim burada? Kur'an'ı gırtlağından aşağı indirmeyen kim burada? Gerçek hariciler onlar. Çünkü onlar ahkamı yerli yerince tatbik etmediler. Farklı insanlara getirip tatbik ettiler. وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِ فِيهِ وَالْجَافِ عَنْهِ Aşırıya sapmadan, ameli terk etmeden Kur'an'ı taşıyan. Allah bunu tazim etmiştir. وَاِكْرَامِ ذِي السُّلْطَانِ Ve güç sahibini de. Güç sahibi Müslüman. Sultası var. Ne olur güç sahibi Müslüman olursa? İnsanların hukuklarını korur. Eğer güç sahibi adam, şeriatı bilen, Allah'tan korkan bir adamsa, insanların hakkını insanlara dağıtır. Diyor ki İmam Ahmet, insanlar arasında kadı gerekli midir diye soruyorlar. Hanginiz diyor insanların hukukunun yok olmasını ister? Tabii ki kadı olacak diyor. Peki kadının en temel vasfı nedir? Sultadır, güçtür. Mesela bana gelip soruyor insanlar. Diyorlar ki İslam'da hırsızın elini kesmenin hükmü İslam'da hırsızın hükmü nedir? Ben de diyorum ki İslam'da hırsızın hükmü elinin kesilmesidir. Ben müftüyüm, kadı değilim. Sadece ifta ediyorum, haber veriyorum. Diyorum ki Allah böyle hüküm vermiş. Kadının benden farkı ne? O da diyor ki hırsızın eli kesilir İslam'da. Bir, kadının gücü vardır, hükmü tenfiz ettirir. Yani ben adama derim ki hırsızın elinin kesilmesi gerekir. Adam der ki o zaman ben elim kesilmesi gerekiyor. Ben ona tenfiz edemem, elini kesemem. Ama kadı güç sahibi olduğu için ister rıza göstersin, ister rıza göstermesin, elini keser, hükmü tenfiz eder. Çünkü kadının yanında sultan vardır. Güç vardır. Kur'an'da sultan hüccet manasında da kullanılmıştır, güç manasında da kullanılmıştır. İşte bu yüzden kadı olabilmesi için bir insanın yanında sultan olması lazım. Eğer bir insanın yanında da güç ve sulta olursa ve beraberinde şeriat ilmi olursa kadı olan o kişide insanlar adalete kavuşurlar. Çünkü Allah'ın adaleti yeryüzünde tatbik edilmiş olur. İnsanların hakkı kaybolmamış, zayi olmamış. Kimse kimseye zulmetmemiş olur. Aksi takdirde bütün hukuklar birine girer. Ben belki doğruyu biliyorumdur ama gücüm olmadığı için insanlara hükmü tenfiz ettiremiyorumdur. Dolayısıyla haklar ne olacaktır? Ahirete kalacaktır. Dünyada sahiplerine dağıtılamayacaktır. Bu yüzden Allah subhanahu wa ta'ala da sultan sahibini de ne yapmıştır? Takdim etmiştir. Tıpkı yaşlı Müslüman gibi. Tıpkı Kur'an'ı ezberleyen, hakkını yerine getiren Müslüman gibi. Allah bu grubu da ne yapmıştır? Yüceltmiştir. Hadisun hasen ravahu Ebu Davud. Bu hadis Ebu Davud'un hasen senetle rivayet ettiği bir hadistir. Burada kalacağız bugün inşallah Allah nasip ederse. Yeni bir bab gelecek. Orada da başka bir ahkam anlatacak inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanin elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.